Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción, cada martes en la emisora universitaria. Buenas tardes, estamos una semana más en Don de Lenguas. Soy Neila García, me acompaña Sara Pérez y hoy vamos a entrevistar a Francisco Castro, coordinador de nuevos proyectos y editor infantil y juvenil en la editorial gallega Galaxia. Es también presidente de Galix, Asociación Galega do Libro Infantil e Juvenil, y autor de novelas como Xeración Perdida o Chamádeme Sinbad, y de guías de escritura como La mirada del escritor y Cómo encontrar tu estilo literario. A lo largo de su carrera como escritor, fue galardonado con varios premios literarios. Entre ellos destacamos, por ejemplo, el Premio Blanco Amor por su novela Spam. Dado que hoy nos encontramos entre gallegos, vamos a realizar esta entrevista en el idioma de Rosalía. Así que, buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. Hola, buena tarde. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Como xa todos sabemos, o galego é unha lingua minorizada, pero gustaríanos que nos explicaras un pouco como se atopa a situación do galego na actualidade. Bueno, pois creo que na propia pregunta xa vai a resposta, non? Falamos de lingua minorizada. Gústame moito que formules así a pregunta, porque ás veces hai unha especie de tendencia sen pensar moito a falar de lingua minoritaria. E non é o mesmo unha lingua minoritaria que unha lingua minorizada, non? Igual que cando falamos dos países de África, pois non debemos falar de países pobres, senón de países empobrecidos, non? O matiz é moi importante, porque nos deixa claro que a situación é unha situación provocada e, polo tanto, unha situación reversible e, ao mesmo tempo, pois, unha situación inxusta tamén. A situación do galego, pois, é complicada, sempre complicada, porque, bueno, non recibe o cuidado, o mimo que debería, sobre todo por parte daqueles que teñen a obriga, non? A obriga legal e, sobre todo, a obriga moral de defendelo, non? Si dende o século XV a lingua de Rosalía, como moi ben se dicía na presentación, está sobrevivindo, é polo amor da xente a lingua e porque a xente fala galego, non precisamente porque as autoridades, que, insisto, teñen a obriga, no Estatuto de Galicia dice que a Xunta de Galicia terá como un dos seus grandes objetivos defender a lingua galega e promovela e coidala e mimala, pois estean facendo todo o que deben facer, non? De feito, bueno, pois estes días que se está conmemorando os 150 anos de cantares gallegos do libro Rosalía de Castro, co que se inicia o resurdimento, pois a golpe de fin de semana as redes sociais botan fume en Galicia porque a Xunta de Galicia chama a Marta Rivera de la Cruz para homenaxear a Galicia, para homenaxear a Rosalía, é dicir, unha escritora que o de menos é que escriba en castelán, senón que unha escritora galegófoba, unha señora que ten asinado manifestos incluso para loitar contra o proceso de normalización lingüística, non? É dicir, cando dende a propia administración se fa iso, creo que a pregunta queda contestada. Nese sentido, queríamos preguntar pola escolarización, porque, como ti dicías, é moi importante toda esa obriga que non se cumpre ao mellor todo o que se debería. Entón, nese sentido, poderíanos dicir esa escolarización en galego afectou, non afectou a distribución de libros en galego, queda moito por facer, avanzouse moito? Pois a verdade é que vivimos tempos moito mellores, non? Houbo Dende que se aprobou a Lei de Normalización Lingüística, existía un consenso nos tres grandes partidos, PSOE, PP, BNG, estaban absolutamente de acordo nese reparto do 50% das asignaturas en castelán, a outra metade en galego, e, polo tanto, isto pois fixo que o sector editorial pois tamén tivese un certo colchón, non, nese sentido, había que fornecer de materiais en galego para as aulas. Este consenso rómpese, esta normalidade volve a ser unha situación de anormalidade e hoxendía, pues bueno, un dos grandes perxudicados, lóxicamente, é o sector editorial, non? Pero non quixera que parecera que as miñas palabras son as palabras dun editor que está intentando coidar do seu negocio, non, da súa leira. O gran perxudicado, sen dúbida, é o pobo galego, non? É dicir, todos entendemos que en Inglaterra hai que estudiar en inglés, todos entendemos que en Francia hai que estudiar en francés, todos entendemos que en Bulgaria hai que estudiar en búlgaro, podería seguir con todos os países do mundo. Sen embargo, parece que moitas e moitos galegos non entenden que en Galicia hai que estudiar en galego. O normal é estudiar na lingua propia. Eso é normal. O anormal é que eso non se produza. Pois agora gustaríanos saber un pouco cal é a audiencia da túa editorial, non só en Galicia, senón tamén tendo en conta que hai unha gran poboación galega emigrada, pois se tamén hai unha gran audiencia pois na diáspora. Pois sí. A verdade é que sí, hai un dato que nos fascinou aí pois camiño de 5 anos cando montamos o blog da Editorial Galaxia, que é un blog moi moi potente, non, con moitísimas cousas. Eu suxerín que puxéramos, como en tantísimos blogs, pois un mapa, non? Un mapa que nos permitise saber no día anterior dende onde se entrara, non? E quedamos absolutamente sorprendidos porque, bueno, pois de súpeto ves que hai alguén en Asia, non? Pois que consultou unha páxina do blog que puido ser, pois, por accidente ou porque estaba buscando a calquera dos grandes autores que nos temos traducidos, non? Pois un Paul Auster, un Murakami ou que sexa, e o Google, que un pouco parvo nese sentido, pois lévache aí, non? Pero o que sí comprobamos é que no que é América Latina, sobre todo, fundamentalmente, Argentina, e sobre todo, fundamentalmente, o que é o ámbito de Buenos Aires, aí as entradas diarias son moitísimas. É dicir, estamos tamén constatando que na diáspora pois hai un gran interés, non, pola nosa produción, xa non só de Galaxia, senón dos libros en galego. Bueno, a venda por internet é realmente pouca, non se vende aínda moito libro por internet. Libro físico, dende hai uns anos xa se poden tamén descargar e-books, é dicir, libros electrónicos en galego, e vemos que moito dese mercado vaise precisamente os galegos que están fora de Galicia. Non sei ata que punto nos podes contestar a esta pregunta, pero gustaríanos saber se nos poderías contar un pouco sobre como son as frontes editoriais nas outras linguas oficiais de España, se tes algunha información. Quizáis non se poida aplicar o que acabamos de comentar sobre a diáspora, quizáis sí. Que nos podes dicir? Entendo que te refires ás editoriais que hai en Galicia, non? Ou en xeral? En xeral. Sí. A ver, eso nos leva á cuestión da crise profunda que está a sufrir, pues, en xeral, toda a economía mundial, e que está sendo especialmente cruel co mundo da cultura, non? É dicir, a xente non pode pasar de comer, lóxicamente, pero sí pode prescindir de ir ao teatro, non? Ou pode prescindir de mercar libros. E como eu digo sempre, por sorte e por fortuna, aínda que, bueno, pois a industria editorial non lle beneficia, pero por sorte e por fortuna, ler en España totalmente de balde, porque están aí as bibliotecas, non? Entón, nese sentido, eu creo que a situación global, pues, é unha situación de estar conducindo as editoriais ahora, pero pisando un poquinho o freno, non? Entón, se está editando moito menos en galego, e se está editando moito menos en castelán e tamén en euskera. Curiosamente, dos poucos que están mantendo bastante ben a navegación e incluso incrementando son os editores en lingua catalana. Bueno, ahora gustaríame centrarme un pouquiño no papel da traducción. Dentro desa situación que nos describes, que dis que cada vez se publica menos en galego debido á crise, gustaríame saber cal é o papel da traducción ao galego neste panorama que nos describes. Sí, bueno, a ver, eu sempre respondo a esta pregunta igual, non? Neste momento, no que eu podo falar pola editorial Galaxia, non? Pero isto en xeral, quizás en Galaxia estamos traducindo moito máis porque, bueno, sempre foi unha bandeira para nós, non? Eu sempre digo que neste momento podemos gabarnos e podemos presumir moito de estar editando ao mesmo tempo algúns dos grandes nomes referenciais da literatura mundial, non? É dicir, a Editorial Galaxia está sacando ao mesmo tempo os libros de Murakami, os libros de Paul Auster, os libros de Orhan Pamuk, todo un premio Nobel, non? E doutros de Martin Amis, de moitísimos autores e autoras importantísimos do panorama literario mundial, ao mesmo tempo que saen en calquera outra lingua, están salindo tamén en lingua galega, non? Eu creo que isto é importantísimo para os que nos gusta e queremos ler en galego, pero non só queremos ler literatura galega. É dicir, eu quero ler a calquera autor do mundo e quero lelo tamén na miña lingua, non? Entón, nese sentido, pois a situación é moi boa. Conecto coa resposta anterior. Hai anos, quizáis publicaríamos moitísimos máis libros traducidos que o que estamos facendo neste momento, non? Porque a situación é a que é. Pero eu creo que podemos estar realmente orgullosos. E por outra banda, isto conecta co que é, pois, o traballo da Editorial Galaxia desde o ano 1950, cando nace. Un dos obxectivos que os fundadores de Galaxia teñen coa editorial é traer a gran literatura mundial tamén a nosa lingua, non? Entón, para nós é unha especie de obriga fundacional. Así nace a editorial e así nos gusta manternos. Traer toda esa literatura ao galego exixe ter unha serie de traductores, e non só falamos de linguas que quizáis fale moita xente, da que quizáis abonden traductores mesmo ao galego, como podemos falar do inglés con autores como Paul Auster. Pero se falamos, por exemplo, do xaponés, temos traductores de xaponés en Galicia? Pois sí, sí. Nos, o ano pasado, e hai dous anos, porque eran dous volumes, e se foron publicando en anos distintos, e insisto, ao mesmo tempo que salían en todas as demais linguas, publicamos pois os dous últimos libros monumentais. Estamos falando de moitísimas páxinas cada un dos volumes da última novela de Haruki Murakami, non? Gran parte do mérito eu creo que é suliñar que a novela tradúcese directamente do xaponés ao galego, sen pasar por ningunha outra lingua, non? É dicir, todo o mundo entende, todo o mundo sabe que a traducción, por cantos, digamos, máis filtros lingüísticos pasa, máis deturpada queda, non? Neste caso, faz un esforzo brutal e vérquese directamente do xaponés ao galego, non? O igual que, pois, hai un ano dábamos la noticia da traducción de Rosalía de Castro ao xaponés, non? Directamente por un profesor de galego en Xapón que directamente traduce, neste caso, a inversa, non? Entón, pois, sí, eu creo que neste momento non hai lingua, absolutamente ninguna lingua do mundo que, digamos, das potentes, dende o punto de vista literario, que non poidamos atopar un traductor, unha traductora de gran cualificación literaria para pasarlo a nosa lingua. Pois eu teña precisamente unha dúbida relacionada con iso, porque tendo en conta que agora, pois, por exemplo, a novela escandinava está tan de moda, sí. Non é que abonden moitos traductores de calquera lingua escandinava, verdade? Xa ni sequera o español, non sei ao galego. Entón preguntábame, pois, que política seguiríades se tiverades que traducir algúns deses booms literarios que claro, hai pois en Escandinavia? A política que se sigue sempre, que é buscar ata que aparece, non? É dicir, agora, en efecto, hai un boom da novela, en especial da novela policial escandinava, non? Pero puidera ser, vou dicir calquera cousa, puidera ser que o ano que ven, vamos a imaginarnos, ou este ano, pois que un autor birmano ou un autor tamil realmente fose o boom literario mundial, non? Bueno, pois é necesario en ese momento traelo para o galego. Igual é difícil atopar quen traduza directamente, pero tampouco é unha práctica tan extraña unha traducción, digamos, tutelada ou unha traducción en colaboración, non? É dicir, hai persoas que traballan directamente, por seguir co tema do tamil, non? Coa lingua e coa cultura desta lingua, é que en colaboración cun nativo, cunha nativa, traductores e ben coñecedores da lingua, non puideran entre os dous facer unha versión literariamente moi aceptable para o galego, non? Non só que non podemos, non falo agora da Editorial Galaxia, creo que ningunha editorial do mundo, o que non pode renunciar a traer unha boa obra a súa lingua propia porque sexa a primeira vez que ten que traducir, non? É dicir, un por decir algo surrealista, un autor, unha autora, pois eso, que na lingua inuit, pois faga unha obra maravillosa. Eu teño que ver como é posible que se poida traer esa novela para o galego. Do que estábamos a falar agora son casos máis ben aislados, son casos illados, pero cal é o perfil que de traductor que máis abonda en Galaxia? Bueno, nós temos unha equipa bastante fixa de traductoras e de traductores, non? Normalmente. A nada que alguén revise, pois, esos últimos libros traducidos, sobre todo da colección literaria, pois achará aí unha serie de nomes que máis ou menos se van repetindo. Entón, é un perfil literario, é dicir, non necesitamos meras persoas capacitadas coa competencia necesaria para pasar dunha lingua a outra. Hai que ter ademais unha ollada literaria, non? Por eso é tan difícil. É dicir, todos temos vivido algunha vez a experiencia, normalmente divertida, de meter un texto en calquera desos traductores automáticos que hai na rede e o que salen, pois, son ás veces tremendos disparates, non? Un traductor literario non ten que ter só unha gran competencia lingüística, é dicir, eso sería un dos primeiros elementos a ter en conta a hora de encargar a traducción a unha persoa. Non só ten que ter unha gran competencia na lingua, nas dúas linguas, na lingua de orixe e na lingua galega, senón que ademais ten que ter unha certa ollada literaria para ser capaz de trasladar iso e que non se perda a beleza ao texto. Agora, Francisco, gustaríanos facerche unha pregunta que quizáis se interese a todos os nosos compañeiros que están a piques de rematar xa os estudos. Uh-huh. Como chega un traductor a traducir para un editorial? Pois hai moitos camiños, casi diría que da mesma maneira en que chega un autor a publicar nunha editorial, non? Ao longo do que é o día a día do meu traballo como editor, recibo moitos orixinais para ser valorados para unha posible publicación, e tamén hai pois traductores que se achegan, non? Pois sen ir moi moi lonxe, onte recibía pois eso un correo dunha persoa que ten publicadas tres, é unha persoa galega que ten publicadas tres traducións do inglés ao castelán, pois para unha editorial, non? Para a Editorial Planeta. Entón, bueno, pois é galega, é unha persoa que ten pois eso competencia na nosa lingua e polo tanto simplemente se ponga en contacto coa editorial, pois para que conste que está aí e que ten experiencia. Ás veces o camiño pois é moito máis directo, incluso pasa con moitísima frecuencia que hai traductores, traductoras que non teñen traballado con nós, que leron tal libro o que sexa na súa lingua orixinal, que lles encanta e veñen, digamos, co paquete completo. Chegan á editorial e di: quería presentarvos este libro, creo que sería interesantísimo que se traducira ao galego, non está traducido ainda ao castelán, por exemplo, que sexa. Entón, pois bueno, o mellor xa te convence e el ou ela vai poder facelo, non? Eu o que lle diría a todas as compañeras e compañeros que están a piques de rematar os estudos é que sin ninguna clase de complexo se dirixan ás editoriais. É dicir, hai que ofrecerse, hai que deixar claro que un existe e que un é capaz. Hai que incluso, tamén é un camiño, ofrecerse a facer pequenas colaboracións un pouco como mostra, non? É dicir, pois, un artigo dunha revista que edita a editorial, pois eu vola traduzo, simplemente para que vexades como eu fago, non? Eu que sei, hai mil camiños, e todos son interesantes a quedarse en casa sentado a que veñan a por un, que eso nunca vai ser así. Ti mesmo es un autor traducido, se non me trabuco, non? Sí, sí. Poderías nos dicir como son as traduccións que se fan da túa obra? Tes contacto cos traductores? Alguna vez probaches a te traducir a ti mesmo? Sí, sí, sí. Eu creo que podo servir como exemplo do que non hai que facer, non? Cando se traduciu a miña primeira, o sea, a miña primeira novela traducida, é unha novela juvenil que se chama Un bosque cheo de fallas. Entón, pois, unha editorial española comprou una para sacala en castelán, e entón eu, pois, dixen que a traducción faría eu directamente. Quen mellor que o autor para traducirse, pensei, non? Traballei moi duramente, fixen a traducción e recibín unha chamada da editorial dándome as grazas polo esforzo, pero dicíndome que non podía ser, que se notaba moito que era galego, é dicir, os tempos compostos non estaban ben utilizados, ademais son de Vigo, e os de Vigo temos problemas con algúns verbos, o verbo ver, o verbo mirar, hai unha serie de verbos que confundimos. Entón, bueno, eu non fun dende logo o mellor dos traductores, non? Houbo que retocar a miña traducción. O resto da miña obra, por suposto, algún libro meu que está en italiano, ou, bueno, agora se están preparando traduccións ao euskera, etcétera, pois eu aí non teño nada que dicir, non? Sempre me envían as traduccións para que lles dea ok, bueno, pois faz o que podes, pero o que hai que fiarse moito da competencia, en primeiro lugar, da editorial. Ningún editorial vai correr o risco de encargarlle a traducción a unha persoa da que non teñamos absoluta certeza de que vai facer ben, non? Por lo tanto, eu creo que hai os autores e as autoras estamos tamén bastante cubertos e bastante tranquilos. Eu tiño, bueno, preguntábame se tites relación cos traductores, é dicir, se en algún momento algún traductor, pois, por exemplo, sí, ao italiano, ao catalán, lle surde algunha duda ao traducir a túa obra, sí, pois... efectivamente, sí, é verdade que estaba a pregunta e esquecín esa parte. Sí, a ver, por exemplo, Chamademe sin Baz, unha novela infantil miña que está a piques, está a traducción xa feita, está a piques de salir en Brasil. Aproveitando unha viaxe da traductora a un congreso en Santiago, aí estivemos traballando un día entero resolvendo dúbidas, non? Porque na miña novela, pois, hai momentos nos que se comen nécoras, bueno, pois en Brasil non saben nin o que son, tómanse os viños nas cuncas, non? Que é algo moi típicamente galego, bueno, pois os nenos do Brasil non ían saber moi ben que clase de recipiente era, entón estivemos traballando no que é unha adaptación. Cando, por exemplo, foi a traducción de Spam o italiano, había moitas brincadeiras no texto galego típicamente galegas, non? Xogos lingüísticos que fora do galego é moi difícil xa non de traducir, pódense traducir, pero sí que é difícil de entender, non? Entón, pois, o mesmo, neste caso por correo electrónico, a traductora italiana e eu, pois, cruzámonos dúcias de correos, eu intentando aclarar algunhas cousas, incluso tomando a decisión de algunhas cousas suprimilas. É dicir, na versión de Spam en italiano hai pequenas brincadeiras, 4 ou 5 frases, que finalmente decidimos suprimir porque en italiano non tiña ninguna clase de sentido, non? Entón, nese sentido, sí que hai relación e é moi frutífera, ademais. E agora, ao marxe da traducción, ti mesmo como autor tes obras publicadas tanto en castelán como en galego. A nos comentando dábanos a sensación de que o galego é a túa lingua máis literaria, de produción máis creativa, sí, na mentres que o castelán é a lingua na que escribes as túas reflexións máis literarias. Hai algunha razón pola que escribes nas dúas linguas? Hai algo que te impulse a escribir máis nunha ou noutra? Sí, a ver, eu faría un matiz. Eu só escribo en galego, son escritor en lingua galega. Outra cousa é que unha editorial española pediume 2 textos tipo manual moi concretos sobre cuestións relacionadas coa escrita literaria, non? Que iban nunha determinada colección. E eu, por suposto, podo tamén escribir en castelán e, por lo tanto, fixeno... digamos o que foi unha encomenda, vale? É dicir, eu nunca fixen, nin farei, estou convencido de que nunca farei, unha obra literaria, creación literaria, en castelán, porque a miña lingua literaria é o galego. E eu sempre digo que escribo para que me lean en todas as partes do mundo. É dicir, volvemos ao tema desta conversa, non? O que quero é a traducción, pero dende o galego, situándome na lingua propia do meu país, non? Eses dous libros que se citaron na introducción, que pode haber 2 máis ou 100, porque é unha colección preciosa, encántame, eu imparto moitísimos obradoiros literarios para adultos, e son, polo tanto, as miñas reflexións sobre o traballo da escrita, pois é nunha editorial española, nunha colección en castelán, e, polo tanto, pois así tiña que ser. Pois, Francisco, moitísimas grazas. Xa nos quedamos en tempo, así que vou despedir agora o programa en castelán. Moi ben, pois moitas gracias a vos. Moitas gracias, Francisco. Gracias. Como acabo de decir, se nos termina el tiempo, por desgracia, así que no nos queda más que decir que siempre podéis visitar nuestro blog, programadondelenguas.blogspot.com, y hasta la próxima semana. Gracias. Muchas gracias.